Σύνορα η αγάπη. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο γέρνεις και οείς. Κι εγώ ρηγώ, κι εγώ ρηγώ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, αγάπη δεν γνωρίζει. Όσο σ' αγαπώ, δεν γνωρίζει πόσο, όσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και οείς κι όσου μ' αγγίζεις. Κι εγώ ρηγώ, κι εγώ. Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σύνορα η αγάπη. Πόσο, πόσο, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και οείς κι όσου. Κι εγώ ρηγώ, κι εγώ ρηγώ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και οείς κι όσου μ' αγγίζει. Και εγώ